शूर का भाव है शौर्य। वो शौर्य क्या है? भाष्यकार भगवान कहते हैं शौर्यम शूरस्य भाव और तेजः प्रागल्भ्यम और धृतिर धारणम। टीकाकार कहते हैं कि शूरस्य भाव विक्रम बलवत् परानप्य प्रहर्तुम प्रवृत्ति, बलवान के ऊपर फिर भी आक्रमण कर देने की प्रवृत्ति, ये है शौर्य। और प्रागल्भ्य क्या है? परई अधर्षणीयत्व, दूसरे के द्वारा दबना नहीं, जो दबता नहीं दूसरे से। महत्यामपि विपत्ति देहेन्द्रियो तंभिनी चित्त वृत्तिर धृति। बड़ी भारी विपत्ति आ जाए, हाथ कट जाए, पैर कट जाए, तो भी जो है शरीर इंद्रिय संबंध जो है को धारण करने वाली जो चित्त वृत्ति है, उस चित्त वृत्ति का नाम धृति है। इसी को भाष्यकार भगवान कहते हैं सर्वावस्थासु अनवसादो भवति। किसी भी अवस्था में उसको अवसाद नहीं होता। यया धृत्या उत्तम भच्चस्य, जिस धृति के कारण वह अपने शरीर इंद्रिय को धारण करके रखा है वो यह धृति। यया है हमारे, यया धृत्या है, और यथा हो तो यथा धृत्या उत्तम भितस्य। यया अच्छा है, जिस धृति के द्वारा उत्तम भितस्य सर्वावस्थासु अनवसाद। दाक्षम क्या है? दक्षस्य भाव माने सहसा प्रत्युत्पन्नेषु कार्येषु अव्यामोहेन प्रवृत्ति। सहसा जो है कोई कार्य आ गया तो उसमें बिना व्यामोह के जो है प्रवृत्ति, ये है दाक्ष। युद्धे च अपि अपलायनम अपरांगमुखी भाव शत्रुभ्य, युद्ध में शत्रु से पीछे नहीं, पीठ नहीं दिखा। दानम देयेषु मुक्त हस्तता, जो देय है उसमें जो है कंजूसी नहीं करना, उसको दे देना। ईश्वर भावस्य ईश्वरस्य भाव प्रभु शक्ति, प्रभु शक्ति प्रकटीकरणम, प्रभु शक्ति का जो है प्रकट करना। ईशितव्यान प्रति, किसके प्रति? जो शासन करने योग्य हैं उनके प्रति अपनी प्रभु शक्ति को प्रकट करना। क्षत्र कर्म क्षत्रिय जातिर विहितम कर्म क्षत्र कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय जाति के लिए विहित कर्म जो है ये कहा। दक्षस्य भाव में विभजते सहसा स्वभावस्तु पूर्वोत्त। कृषि गौरक्ष वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम, परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम। कृषि, कृषि जो है उसका मने जो है उत्पादन जितना है ये वैश्य के हाथ में, उत्पादन कार्य जो देश का है ये वैश्य के हाथ में। वह दो प्रकार से होता है, कृषि और गौरक्ष और वाणिज्य, यानी व्यापार और गोरक्षण और कृषि कार्य, ये तीनों उत्पादन है। तो संपूर्ण उत्पादन जो है वो वैश्य के हाथ में, चाहे वो व्यापार के द्वारा धन का उत्पादन और चाहे जो है खेती के द्वारा अन्न का उत्पादन और पशु संवर्धन के द्वारा पशु का उत्पादन, ये तीन संपत्ति है। तो ये तीनों कार्य जो है वो वैश्य जाति का है, वैश्य स्वभाव में, स्वभाव से ही ये जाति। देखिए कहीं से भी, अब देखिए राजस्थान से जहां जहां भी ये लोग गए वहां वहां भी जो है अपने कार्य में कुशल हो जाते कि नहीं? ये वैश्य जाति राजस्थान से कहते एक लोटा लेकर के गए और जहां जहां गए वहां पर जो है वह बहुत बड़ा बड़ा व्यापार सब अपने हाथ में ले लिया। ये स्वभाव है, ये जो है स्वभाव इस प्रकार का है। कि वैश्य कर्म स्वभावजम ये स्वभावज जो है। इसी के साथ और भी मानते हैं कि जैसे ये पैसा देना लोगों को, ब्याज पर ब्याज लेने का भी अधिकार वैश्य को ही, दूसरा कोई ब्याज नहीं लेता। वैश्य जाति जिसलिए व्यापार करती है, व्यापार करती है तो इसलिए लेती भी है देती भी, पैसा लेते हैं दूसरे से ब्याज पर और दूसरे को देते भी। तो ये यहां तो नहीं है पर दूसरे जगह कुशीद कुशीद धर्म मानते हैं, ये वैश्य का अधिकार था, दूसरे को अधिकार नहीं। और परिचर्यात्मकम कर्म सूत्रस्यापि स्वभावजम्। अब सभी जगह परिचर्या की जरूरत पड़ती है, सभी जगह जो है शुश्रूषा की जरूरत सभी जगह है। तो कहते असूया रहित होकर के ये तीनों को सहयोग देने का महत काम जो है शूद्र के हाथ में, असूया रहित होकर के और तीनों का के कार्य में सहयोगी बनना, ब्राह्मण के भी यज्ञ आदि कार्य में सहयोगी बनना, क्षत्रिय के भी जो है वह युद्धादि कार्य में सहयोगी बनना और वैश्य के व्यापार कृषि आदि कार्य में सहयोगी बनना। तो तीनों के जो है जो सेवा कार्य है, इस सेवा कार्य की कुशलता जो है वह सूत्र में। और ये आगे बताएंगे कि जो है अपने अपने कार्य में लगा हुआ वह इतने नहीं, दिव्य लोकों को तो प्राप्त ही करता है, अंतःकरण को शुद्ध करके जो है वह ज्ञानाधिकारी भी बन जाता है। यदि ठीक प्रकार से अपने कर्म में लगा रहे निष्काम भाव से तो वह अंतःकरण की शुद्धि को भी प्राप्त कर लेता है। दोष दर्शन नहीं करता किसी में, दोष दर्शन जो करेगा वो सेवा नहीं कर सकता है, क्या समझे आप। इसलिए शूद्र का मुख्य धर्म मानते हैं कि किसी में वो क्या कर रहे हैं ये नहीं देखना, आज भी ये प्रवृत्ति है, समझे आप, कि ये जो देखेगा वो सेवा नहीं कर सकता। दोष दर्शन वाला सेवा, दूसरे में दोष निकालने वाला सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए वो असूया धर्म ये मुख्य धर्म माना जाता। असूया जो अनसूयु होकर के जो है वह तीनों वर्णों में जो सेवा कार्य है उस सेवा कार्य को समान। देखिए कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषिश्च गौरक्षम च वाणिज्यम च, कृषि गौरक्ष वाणिज्यम, कृषि गोरक्षण और वाणिज्य। कृषि क्या है, कृषि भूमेर विलेखनम, भूमि को जोतना, उसको जोत करके उसमें अन्नादि बोना। गौरक्षम गाह रक्षती थी गोरक्ष, गौ की रक्षा करना, तद्भाव गौरक्षम। पाशुपाल्यम पशु का पालन ही है गौरक्ष, ये उपलक्षण हो गया, सभी प्रकार के पशुओं का पालन इसमें आ गया, चाहे गौ हो चाहे भेड़ हो चाहे बकरी हो, सभी प्रकार। वणिक कर्म क्रय विक्रय आदि लक्षण, क्रय विक्रय दोनों का उसको अधिकार है, ऐसा लक्षण जो वणिक कर्म है ये है वाणिज्य, व्यापार करना, सामान मंगाना, सामान भेजना, बेचना और खरीदना, ये दोनों काम। ये वैश्य कर्म, वैश्य जाते कर्म, वैश्य कर्म स्वभावजम, स्वभाव से ही वैश्य कर्म है। और परिचर्यात्मकम शुश्रूषा स्वभावम कर्म, शुश्रूषा स्वभाव कर्म जो है ये शूद्रस्यापि स्वभावजम, शूद्र का भी ये स्वाभाविक कर्म है। जो एव कार जो है दिया था उसके विषय में नहीं कहीं टीकाकार लोगों ने लिखा, एव कार को समझना चाहिए कि वो नित्य होना चाहिए, ऐसा नहीं आर्जवम एव, वो नित्य आर्जव रहेगा, किसी क्षण जो है सरल रहेगा किसी क्षण कठिन रहेगा ऐसा नहीं, वो नित्य सम है, नित्य दम है, क्योंकि थोड़े थोड़े देर के लिए तो कोई हो जाता है ना, उसके जीवन में सम की नियमितता, दम की नियमितता, ये थोड़े थोड़े समय के लिए तो कहीं भी आ जाएंगे। पर ब्राह्मण यही है कि जो है उसके जीवन का ये अंग भूत होकर रहा। अरे जैसे मान लीजिए कि कोई भी कोई अनुष्ठान करता है, कोई कर्म करता है, तो मन को रोक के रखना पड़ता है कि नहीं? क्या वो लड़ाई लड़ने गया हो, कुछ भी मन को रोक के रखना पड़ता है उसने समय की नहीं, इंद्रियों का निग्रह करके रखना पड़ता है कि नहीं? लेकिन ये जो है ये वो नहीं है, ये उतने काल के लिए तो है और ये वो नहीं। और चकार से इस प्रकार के जो और भी है शास्त्र में बताए गए जो सात्विक अन्य भी जो है वह चीजें हैं, वह चकार से ले लेना और योकार से लेना कि वह नियमित होना चाहिए। ऐसे यहां भी जो है चकार से इसमें युद्धे चापी अपी अप वाला, यहां भी अपी जो है ये वार्थ कि ये जीवन में इस प्रकार का वो स्वभाव बताना चाहिए। ये उसे असाधारण ले लिया, असाधारण का मतलब ये ले लिया कि उसमें असाधारण का मतलब दूसरे जगह जो है दो प्रकार का, वो तो हमने बता दिया था पहले आपको कि एक असाधारण धर्म है एक साधारण धर्म है, तो असाधारण धर्म दूसरा है और ये साधारण धर्म सबके हैं। तो यहाँ ये पार का मतलब ये है कि उसके जीवन में ये नियमितता दिखनी चाहिए। समय न असम, उसके जीवन में सम की नियमितता देखनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कभी सम आ गया कभी असम रहा। दम की नियमितता देखनी चाहिए, नियमितता माने बाहुल्य दम का ही होना चाहिए, बाहुल्य सम का ही होना चाहिए, तब प्रधानता होनी चाहिए, तप की ही प्रधानता होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए तप कर लिया। तो ये चीजें थोड़े थोड़े समय के लिए तो दूसरे जगह भी आ जाती, पर ब्राह्मण स्वभाव में क्या है कि इनकी नियमितता है, इसको दिखाने के लिए योकार शब्द का प्रयोग किया। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवाशिष्यते। और पिछले तीन श्लोकों में ये ब्राह्मण के जो साधारण जो है वह स्वाभाविक धर्म क्षत्रिय के और वैश्य के और शूद्र का, ये चारों के धर्मों की बात बताई गई। तो जाति साधारण धर्म ये बताया गया। अब इसको यहाँ पर इसको ले आने में क्या तात्पर्य है, तो यहां पर ले आने में तात्पर्य है कि इसका मोक्ष के साथ संबंध करना चाहते हैं। ये जो धर्म है इन धर्मों का मोक्ष के साथ संबंध कैसे बनता है इस बात को बताएंगे, क्योंकि धर्म का पालन ये करता है। कोई टीकाकार लेते हैं साधारण असाधारण, मनु के द्वारा कहे गए वो असाधारण धर्म है और शौर्य समाधि इत्यादि ये साधारण धर्म है, ये ब्राह्मण के हो गए। तो इस प्रकार के धर्म का जो निष्ठा पूर्वक पालन करता है उसके लिए सर्वे एते पुण्यलोका भवन्ति। हाँ, तो इस प्रकार पुण्यलोक की प्राप्ति इसका फल कहा गया है, माने उसकी दुर्गति चाहे शूद्र अपने धर्म का पालन करे शास्त्र के अनुसार और चाहे क्षत्रिय पालन करे, चाहे वैश्य पालन करे, चाहे ब्राह्मण पालन करे, ये वर्ण धर्म का और आश्रम धर्म का जो पालन है ये पुण्यलोक का हेतु होता है, उसकी दुर्गति किसी प्रकार नहीं हो सकती, ये बता दिया। अब इसको ये बताते हैं कि यदि वो मोक्षार्थी है तो यही धर्म जो है यही जो उसके धर्म है वह ईश्वर संबंधित हो जाते हैं। ईश्वर संबंधित हो करके इसके अंतकरण को शुद्ध कर देते हैं। धर्म वही है, कामना जब तक है काम पूर्वक किए गए हैं, ये देहाध्यास पूर्वक किए गए हैं, तो यही जो है वह पुण्य लोक का के में ले जाने वाले हो जाएंगे, दुर्गति उसकी नहीं होगी। लेकिन यही यदि मोक्ष की इच्छा उसके अंदर है तो फिर कैसे करेगा वो, तो खाली कर्तव्य तो नहीं करेगा, ईश्वर के साथ संबंधित करके कर्तव्य पालन रूप में करेगा। तो कर्तव्य पालन रूप में करेगा तो उसके अंतकरण की शुद्धि के हेतु हो जाएंगे, और अंतकरण की शुद्धि का हेतु बन करके वह ज्ञान धारकत्व उसमें उत्पन्न कर देंगे, और ज्ञान के द्वारा वह मोक्ष को प्राप्त कर लेगा। तो इसके साथ ये जो हमारे जातिगत धर्म और आश्रमगत जो धर्म है, शास्त्र भी साधारण असाधारण, ये दोनों को मोक्ष के साथ कैसे जुड़ता है, इसमें अन्य कोई हेतु नहीं है, उसमें हेतु है सकामता निष्काम, बस इतने हेतु। सकाम भाव से करता है तो स्वर्ग आदि की कामना से करेगा सभी तो स्वर्ग प्राप्त, और उसके अंदर मोक्ष की जो है वह वासना है वह इस प्रकार सकामता से नहीं करता है तो निष्कामता से करेगा तो उसके अंतकरण की शुद्धि का हेतु हो जाएगा। पर धर्म ही ये अंतकरण के धर्म जो है दोनों प्रकार, ये धर्म जो है इसको धर्म का लक्ष्य मोक्ष ही है, और अर्थ और काम जो है ये बीच के पड़ाव है। धर्म का लक्ष्य मोक्ष है, इसीलिए अपने यहाँ जो चार पुरुषार्थ कहा गया है उसमें प्रथम पुरुषार्थ धर्म ही कहा गया है। धर्म पर खड़ा होकर के इनको सकाम है का कोई बात नहीं, धर्म पर खड़ा होकर के यदि अर्थ को पकड़ेगा तो तृप्ति उत्पन्न होगी, और ये तृप्ति उसको जो है वह मोक्षार्थी बना देगी। तब क्या होगा कि निष्काम हो जाएगा उसका कर्म निष्काम हो जाएगा, और निष्काम हो जाएगा तो फिर अंतकरण की शुद्धि को प्राप्त करके ज्ञान को धारित करने की योग्यता प्राप्त कर लेगा। तो ये दोनों का संबंध अपने यहां इस प्रकार मानते हैं, सकाम भी है पर ये शास्त्र को पकड़ लेता है, जब अपने मन से नहीं चलता है, शास्त्र के अनुसार आश्रम धर्म और जो है वह अपने वर्ण धर्म का पालन करता है। तो अब मान लीजिए अर्थार्थी है तो भी धर्म पर खड़ा होकर के जब अर्थ को पकड़ेगा तो वो अर्थ में उसको एक तृप्ति उत्पन्न होगी कि विलक्षणता है, और जहां ये जगत से मन हट जाएगा कहा इसकी बुद्धि में जो है मोक्ष की इच्छा उत्पन्न हो जाए, परमात्म प्राप्ति की इच्छा उत्पन्न। अब मोक्षार्थी हो गया तो उसका वही कर्म क्या होगा, निष्काम हो जाएगा, वही कर्म निष्काम हो जाएगा, जो कर्म कर रहा था अभी सकाम वही कर्म निष्काम हो जाएगा, वही कर्म जब निष्काम हो जाएगा तो उसके अंतकरण को शुद्ध कर देगा, और अंतकरण को शुद्ध करके उसको मोक्षाधिकारी बना देगा। ये प्रक्रिया कैसे बनती है इसी बात पर थोड़ा विचार चलेगा, तो थोड़ा अवतरण है पहले। समाधि परिचर्यांत कर्मणाम विभज्य उक्तानाम अभ्युदयम फलम आदव उपन्यस्यति। यहां पर सम से लेकर के और शूद्र का कर्म जो परिचर्यात्मक कर्म, चारों वर्णों का जो स्व स्व कर्म बता, उस कर्म का अभ्युदय फल तो है ही, इसमें तो सर्वीत पुण्य लोका भवन्ति। तो ये जो विभज्य उक्ता नाम जो अलग अलग कर कह कर करके कह रूप से जो कर्म कहे गए वो अपनी अपनी जगह अलग अलग हो करके भी एक फल देते हैं, वो फल कौन है? अभ्युदय है? पुण्य लोक से मतलब ये है कि कर्म का जहां संबंध है वहां पर स्वर्ग है, कर्म का संबंध है स्वर्ग है, यदि उपासक भी है तो फिर उपासना के अनुसार जाएगा, पर कर्म का जहां तक केवल संबंध है, धर्म का पालन इतनी मात्र से संबंध है, तो धर्म का पालन का फल स्वर्ग लोक, पुण्य लोक का अर्थ वही है, कर्म की पहुंच वहीं तक है। एतेषां जातिविहितानां कर्मणां सम्यक् अनुष्ठितानां स्वर्ग प्राप्ति, देखिए भाष्यकार भगवान लिख दे रहे हैं, ये जो जातिविहित कर्म है, जातिविहित कर्म का निष्ठा पूर्वक जो पालन करता है शास्त्रानुसार, इसलिए कहा सम्यक् अनुष्ठितानां। सम्यक अनुष्ठिता नाम का तात्पर्य निकालते हैं शास्त्र में जैसा कहा गया है उसके अनुसार अनुष्ठान करता है, ऐसा नहीं कि अपने मनमानी अनुष्ठान करता है, मनमानी अनुष्ठान नहीं करता है, शास्त्र में जो कहा गई विधि है उसी विधि के अनुसार जो है वह करता है। जैसे कहो शास्त्र में कहा गया है कि प्रतिदिन संध्योपासन करे, तो कहा कि हाँ प्रतिदिन हम जो है उस भगवान का स्मरण करते हैं। कहा कैसे करते हो? कहा कि पश्चिम मुख करके करते हैं, ऐसा करते हैं कि इस प्रकार खड़े होकर के करते, ऐसा नहीं है। शास्त्र में जैसी विधि कही गई है इस तरह मुख करके इस काल में इस प्रकार से इस कर्म का अनुष्ठान कर, तो इसीलिए यहाँ पर इसको साधारण मानते हैं। जैसे समदम इत्यादि ये साधारण है, और असाधारण क्या हो जाएगा? वो वेद इत्यादि, वेद अध्ययन इत्यादि ये असाधारण, ये दोनों का पालन जब ये जो है ये दोनों आ गया वर्ण धर्म में, इसलिए दोनों का पालन जो है निष्ठा पूर्वक शास्त्र में बताए हुए विधि के अनुसार श्रद्धा सहित करता है। ये सम्यक अनुष्ठिता नाम, तो उसको क्या क्या फल प्राप्त होगा? स्वर्ग प्राप्ति फलम स्वभावतो, स्वभाव से ही उसको स्वर्ग प्राप्ति फल मिलेगा। स्वभावतो विहितत्वादेव मोक्षापेक्षा मंत्रेण अनुष्ठानादि, ये स्वभाव से विहित है ना, यहाँ पर स्वभाव तो मैं कहा स्वभाव से ही विहित है, उस प्रकार के कर्म प्रकृति वाला होने से उस प्रकार का कर्म उसको विहित है, इसलिए चाहे मोक्ष की इच्छा मोक्षापेक्षा मंत्रेण अनुष्ठान, वो मोक्ष के लिए अनुष्ठान स्वभाव से ही कर रहा है, उसकी वैसे प्रकृति है, शास्त्र वैसी विधि कर दिया उसी को अनुसार कर रहा है। तत्र प्रमाणमाह, उसमें प्रमाण देते हैं वर्णा आश्रमाश्च स्वकर्म निष्ठा प्रेत्य कर्म फलम अनुभूय ततशेषेण विशिष्ट देश जाति कुल धर्मायुस्त वृत्त वित्त सुख मेदशो जन्म प्रतिपद्यन्ते इत्यादि स्मृतिभ्यः। स्मृतियां कहती हैं कि जो वर्ण और आश्रम धर्म में निष्ठ है, स्वकर्म निष्ठा, अपने कर्म में जो निष्ठ होता है, वो प्रेत्य जब शरीर छोड़ता है तो स्वर्ग में जाकर के आप पहले अपने कर्म का अनुभव करता है, पुण्य लोक का पुण्य फल का अनुभव करता है, हाँ सब वहां पर अनुभव करता है, तो कर्म फल का अनुभव करके और फिर शेष जो कर्म बचता है उसी के अनुसार जिसका आया, ये पंचाग्नि विद्या में आया ना, चंद्रलोक से किस प्रकार आवर्तित होता है, तो शेषेण वो शेष जो कर्म है उसी के अनुसार विशिष्ट देश में विशिष्ट जाति में विशिष्ट कुल में विशिष्ट धर्म को लेकर के विशिष्ट आयु को लेकर के विशिष्ट ज्ञान को लेकर के विशिष्ट वृत्त को लेकर के विशिष्ट धन को लेकर के विशिष्ट सुख को लेकर के विशिष्ट मेधा को लेकर के जन्म प्रतिपद्य थे, उसको जन्म वो उसी के अनुसार ही ये सब चीजें प्राप्त होती है, उसी के अनुसार तत्संबंधी देश प्राप्त होगा, तत्संबंधी जाति प्राप्त होगी, तत्संबंधी कुल प्राप्त होगा और उसी प्रकार का धर्म प्राप्त होगा, आयु भी उसी कर्मों के अनुसार प्राप्त होगा और उसके ज्ञान का विकास भी उसी के आधार पर होगा, उसकी वृत्ति भी इसी प्रकार होगी, धन भी उसी प्रकार का प्राप्त होगा, सुख भी प्राप्त होगा और मेधा भी प्राप्त होगी। तो ये सब जो है इस प्रकार के जन्म को प्राप्त करता है इत्यादि स्मृति भ्या, ये स्मृतियों में ऐसी बात कही गई। टीकाकार उसको साफ करते हैं, शेष शब्देण मुक्त कर्मणोतिरिक्तम कर्म अनुशय शब्दितम उच्यते। कहां पर शेष कर्म हो गया, वही मुक्त कर्म से अतिरिक्त है भुक्त, हाँ भुक्त होना ठीक, जो वहां पर भोगा गया कर्म है उस भोगे गए कर्म से अतिरिक्त, मुक्त जहां हो तो भुक्त बना लेना चाहिए, भुक्त कर्म से अतिरिक्त जो कर्म वही है अनुशय, उसी को कहते हैं अनुशय। प्रत्येकम देशादिभिर विशिष्ट शब्द संबंधित, सभी के साथ विशिष्ट का संबंध करना, विशिष्ट देश में, विशिष्ट कुल में इत्यादि। अब यहां भी आदि शब्द दे दिया भाष्यकार भगवान ने, कहां दे दिया कि आदि कहां दिया यहां पर, हाँ इत्यादि स्मृतिभ्यः, तब उसको यहाँ पर टीकाकार कहते हैं कि आदि शब्देन तद्यथा आम्रे आम्रे फलार्थी निर्मिति छाया गंधादि अनुत्पद्यति एवं धर्मं चर्यमाणं अर्था अनुत्पद्यन्ति न धर्म हानिर्भवति। उन्होंने कहा कि जो है ये आपस्तंभ का है, गौतम का है, मेरा ख्याल आपस्तंभ है, ये आपस्तंभ का है, ये आपस्तंभ स्मृति है, वो गौतम है जो भाष्य में आया, भाष्य में आया वो गौतम, ये आपस्तंभ है। तो जैसे वो कहते हैं जैसे आम का कोई आम लगाया, तो आम का वृक्ष किस लिए लगाया, फल प्राप्त करने के लिए लगाया, लेकिन फल प्राप्त करने के लिए लगाया पर जब वो बड़ा हो जाता है तो छाया अपने आप प्राप्त हो जाती उससे, हैं? और जब उसमें फूल आता है तो सुगंधी अपने आप प्राप्त हो जाती है। तो ये जो छाया सुगंधी इत्यादि फल, ये फल के अनुत्पद्यते, फल के साथ ही साथ इनकी भी प्राप्ति हो जाती है, वो लगाता तो फल के लिए है। इसी प्रकार यज्ञ आदि जो कर्म करता है वो स्वर्ग आदि फल के लिए करता है, पर फल के साथ ही साथ ऐसा नहीं, जब वो फल भोग लेता है तो उसके साथ ही साथ और भी चीजें उत्पन्न हो जाती है। इसलिए कहा एवं धर्म चरिमाण, इसी प्रकार धर्म का आचरण शास्त्र के अनुसार करता हुआ अर्था अनुत्पद्यन्ते, अर्थ भी मिल जाता, आचरण तो धर्म का करता है पर अर्थ भी उसको प्राप्त हो जाता है। न धर्म हानिर्भवति, उसे धर्म की हानि नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता है। फल प्राप्ति, छाया प्राप्ति हो गई तो इसका मतलब फल प्राप्ति में कमी हो जाएगी क्या, फल प्राप्ति में कमी नहीं होती है। वो छाया प्राप्ति पहले क्या होता था कि अब आज तक, आज तो प्रथा ही नहीं है, पहले क्या होता था कि आप आम लीजिए या कोई चीज लीजिए तो लोग घलुआ देते थे, जैसे 100 आम लिए तो ऐसे उठा करके कुछ आम 8-10 ऐसे दे दो तो उसका पैसा नहीं लगता, पैसा किसका लगता था, पैसा तो आपने 5 रुपया सैकड़ा लिया तो उस समय की बात है, तो 5 रुपया सैकड़ा 100 आम दिया और जहां की जैसी प्रथा है 10 आम कहीं 15 आम ऐसे दे दो, तो हिसाब किताब में नहीं रहता, वो ऊपर से सभी चीज में ऐसी प्रथा थी। अब नहीं, अब तो ऐसा नहीं है, सभी चीज में इस प्रकार की प्रथा थी। अब आम आदि फलों में तो बिल्कुल थी ही इस प्रकार की, और भिन्न भिन्न जगह की भिन्न भिन्न प्रथा थी। कहीं 100 आम आप लिए तो 10 देते थे, कहीं 15 देते थे, ऐसे करके उत्तर देते थे, ऊपर से देते। उदारता थी पहले, और ये सोचते थे कि 100 में से कोई खराब आदि निकल जाए तो हमारे ऊपर दोष ना आएगा, ये भी भावना थी। कि मान लीजिए कि 100 लिया, अब सभी तो नहीं देखा, कोई एकाद ऐसा ना निकल जाए, इसलिए वो दोष अपने ऊपर ना आने पाए, इसलिए 10-15 ऐसे दे देते थे ऊपर से। रुद्राक्ष की माला जाइए तो जो है वो माला में 10 दाना है, 108 के बाद 2 दाना 3 दाना ज्यादा डालते थे। अब तो उसको ये दुख निकाल करके अलग बना लेते थे, वो ऐसा नियम था। उतना ज्यादा दे दिया, कोई टूट जाए, कोई कुछ हो जाए, उसके लिए जो है उतना ज्यादा देना। अब बुद्धि संकीर्ण हो गई, इसलिए ये सब चीजें बंद हो गई। तो यहाँ पर कहते हैं कि वो आम का वृक्ष तो फल के लिए लगाया गया है, तो वो जो फल के लिए लगाया गया तो उसका छाया गंध में उसके फल में घाटा नहीं कोई होता है। इसी प्रकार पुण्य किया गया स्वर्ग प्राप्ति के लिए, पर अर्थ जो प्राप्ति धर्म के साथ हो जाती है वो घलुआ है, वो बिना जो है वो कोई फल में कटौती नहीं है। इसी को कहा कि न धर्म निर्भवती इति स्मृति क्रियते, ये स्मृति भी ले लेना। इतस्य उक्तानां कर्मणां स्वर्ग फलत्वं युक्तम् इत्या, और भी हेतु है कि ये कर्म स्वर्ग प्राप्ति के हेतु होते हैं, वो क्या है? कहते पुराणी च वर्णिनाम आश्रमिणाम च लोक फल भेद विशेष स्मरणात्। और जो है वह पुराण में भी जो है जो वर्णी है आश्रमी है उनको लोक फल भेद विशेष का जो है स्मरण होने से, हाँ पुराण को स्मृति से अलग कर, ये जो महाभारत को स्मृति रूप लेते हैं और जो स्मृतियां हैं मनुस्मृति इत्यादि इनको स्मृति रूप लेते हैं और पुराण को अलग दे देते हैं। कहीं कहीं लेते हैं पर प्राय करके ऐसी करते हैं। उसी को कहते हैं कि कई दिया है इन्होंने कि पुराने चक्के बाद उक्तम ही यस्तु सम्यक करोत्येवं गृहस्थ परमं विधिम तद्वर्णबंध मुक्तोषो लोकान आपनोति आपनोत्यनुत्तमाम। कहते हैं जो सम्यक प्रकार से गृहस्थ जो है इस विधि का पालन करता है वो वर्णबंध से मुक्त होकर के जो है अनुत्तम लोकों को प्राप्त कर लेता है, ये विशिष्ट फल कहा गया। यस्तेतम नियतश्चर्याम बानप्रस्थश्चरिन मुनि, जो बानप्रस्थी जो है इस बनाए हुए नियम के अनुसार चर्या करता है, सदहत्य अग्निवत दोषान जैल लोकांश शाश्वतान। वो देखिए अग्निवत जो है दोषों को दहन करता है, देखिए दोषों को दहन एक फल हो गया है, और जो है वह लोक शाश्वत लोकों की प्राप्ति एक फल हो गया। मोक्षाश्रमो यश्चरेत यथोक्तम शुचिः सुसंकल्पित बुद्धियुक्त अनिंधन ज्योतिरिव प्रशांतम सब्रह्मलोकम श्रेति द्विजाति। जो द्विजाति मोक्षाश्रम में रह करके संन्यासाश्रम में रह करके और संन्यास के में कहे गए कर्म को पवित्र हो करके और सुंदर सुसंकल्पित बुद्धि से युक्त हो करके मनमानी नहीं वह जो है ऐसा करता है वह कैसा हो जाता है? जैसे ईंधन से रहित अग्नि शांत हो जाती है ऐसे वह शांत हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है, बाहर से हट जाता है, और ब्रह्मलोक का आश्रय करता है, ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है। तो यहाँ फल हो गया प्रशांति, और शरीर छोड़ने के बाद हो गया ब्रह्मलोक की प्राप्ति। तो इसे ब्रह्मलोक की जैसे प्रशांति हुई, तो उससे क्या है कि वो ब्रह्मलोक की प्राप्ति में कोई बाधा नहीं आएगी, उसमें से नहीं निकलेगा। फल तो ब्रह्मलोक की प्राप्ति ही है उसको, पर ये देखो प्रशांति जो है प्राप्त हो गई। और इसी प्रकार वहां पर पाप का दहन और शाश्वत लोकों की प्राप्ति, इसी प्रकार वहां पर लोकों की प्राप्ति और वर्ण बंधन से मुक्ति, ये सब चीजें विशिष्ट बताया। ये सर्वम एते पुण्यलोका भवन्ति, श्रुति भी कहती है, चकार से श्रुति ले लेना, सर्वम एते पुण्यलोका भवन्ति, ये जो यज्ञ आदि जो है अपने गृहस्थ आदि धर्म का पालन करने वाले पुण्यलोक को प्राप्त करते हैं। हैं क्या है, सर्वी एते ऐसा होगा, सर्वी एते यही पाठ है वहाँ, सर्वी एते पुण्यलोका भवन्ति, ये सभी जो है पुण्यलोक को प्राप्त करने वाले होते हैं। यदि पुनर मोक्षापेक्षयोक्तानि कर्माणि अनुष्ठीरन तदा मोक्ष फलम फलत्वं तेषां सेत्स्यति इत्याह। अब यदि मोक्ष की अपेक्षा लेकर के उन्हीं कर्मों का अनुष्ठान करता है, वर्णाश्रम धर्म का अनुष्ठान मोक्ष रूपी फल के लिए करता है, तो फिर उसको क्या होगा, तो कहा कि जो है तो मोक्ष फलत्वं तेषां सेत्स्यति, मोक्ष फल उसका उसको प्राप्त होगा। इसीलिए कहा कारणांतरात्तु इदं वक्षमाणं फलम्। कारणांतर कौन है, मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति के लिए अपने धर्म का अनुष्ठान करता है तो उसको इस प्रकार का फल प्राप्त होता है। स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः, स्वकर्म निरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु। कहते नरः, ये जो मुमुक्षु अधिकारी, नरः किसको कहते हैं, नर नाम है, श्रुतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वा नरः, तत्र गच्छन्ति ते नराः, और मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति वा नराः। शास्त्र जैसा कहता है वैसा जो चलता है वह नर है, और मन जैसा कहता है वैसा जो चलता है वह नर नहीं है, वो वानर है। वो शरीर से नर दिखाई देता है पर अंदर से नर नहीं है, वह अंदर से क्या है, धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। वो धर्म से रहित जिसका जीवन है वह पशु के समान है। इसलिए कहा कि जो है जो मन से चलने वाला है वह विकल्प से नर है, दिखते को नर है पर अंदर से नर नहीं है। नर तो वही है जो निर्णय न्यायपूर्वक चलता हो, माने शास्त्रानुसार जो चलता हो उसी का नाम नर है। तो स्वे स्वे नर स्वे स्वे कर्मणि अभिरतः, अपने अपने कर्म में, जिसको कहा कि विभज्य जो प्रदर्शित जो है स्व स्व कर्म, यहाँ विभाग पूर्वक जिसको बताया गया ऐसा जो स्व स्व कर्म, इसको कोई टीकाकार ऐसा लेते हैं कि मनवादी के द्वारा कहा गया अध्ययन आदि असाधारण और सम आदि साधारण, ये दोनों में अभिरत जो है, मनवादी के द्वारा बताया गया जो असाधारण अध्ययन अध्यापन है, और यहाँ जो भगवान ने बताया जो समाधि, ये दोनों वह असाधारण साधारण दोनों में अभिरत है, निष्ठावान जो है, दोनों में निष्ठा रखने वाला है, तो उसको क्या फल प्राप्त होता है? कहते संसिद्धिम लभते। ये ज्ञान योग्यता रूपी संसिद्धि को प्राप्त करता है, यानी अंतःकरण की शुद्धि, सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धि रूपी अंतःकरण की शुद्धि रूपी योग्यता को प्राप्त करता है। हाँ, असाधारण जो है वो ऐसा है कि वह उसी वर्ण के लिए है, समझे ना, और साधारण जो है उस वर्ण का प्राकृतिक स्वभाव है, दूसरा भी कोई उसको धारित कर सकता है, ये अंतर है। तो ये कह दिया कि अविरत संसिद्धि, संसिद्धि का अर्थ कर लिया सत्व शुद्धि, वो सत्व शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। इसीलिए कहा ना, देखिए वहां पर कहा कि एक आया था ना वहां कि तद अक्षरम, याज्ञवल्क्य ने कहा अविदित्वा गार्गी, इस अक्षर तत्व को न जान करके यह कर्म कुरते, जो कर्म करता है तप, तप जो है सहस्त्राणी वर्षाणी, ये आया ना वहां पर, वो तप करता है तो वो सब अंतदेव लोकेशु जुहोति, याद है किसी को पूरी सकती, ओ हवन इत्यादि का एतद अक्षरम, पहले तो कहा कि विदित्वा है अविदित्वा, हाँ वो तो कृपण कहा, एक जगह और आया, कहाँ आया, एतद अक्षरम अविदित्वा अस्मिन लोके ज्योति, अस्मिन लोके ज्योति जो है वह तपांसी जो है, तो अंतवद एव तस्य भवति, अंतोदेव तस्य भवति, ये बात देखेगा, निकालिएगा, ये कहीं पर है, मिला है अपने लोगों को उपनिषद में दूसरे जगह है कि इस अक्षर तत्व को न जान करके इस लोक में जो हवन इत्यादि तप इत्यादि करता है तो उसका वह तप आदि क्या होता है, अंतोदेव वह नश्वर फल वाला ही होता है। तो काम पूर्वक जो करता है तो काम पूर्वक करता है तो नश्वर फल को प्राप्त करेगा है? और अकाम भाव से यदि करेगा तो शुद्धि रूपी फल को प्राप्त करेगा, बस इतना अंतर हो। काम पूर्वक करेगा तो नश्वर लोक को प्राप्त करेगा, जिसका फल होगा वह नश्वर होगा, और यदि जो है वह निष्काम होकर के करेगा तो निष्काम होकर के करेगा तो अंतःकरण की शुद्धि रूपी फल को प्राप्त कर लेगा। इसीलिए कहते हैं कि सिद्धि क्या है, तो कहते हैं कि ये वही संसिद्धि माने सत्व शुद्धि, वो सत्व शुद्धि को प्राप्त कर लेता है। स्वकर्म निरत सिद्धिम यथा विन्दति तच्छ, अपने कर्म में निष्ठा पूर्वक लगा हुआ जो मनुष्य है वह जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त करता है उस प्रक्रिया को मैं बताता हूँ। यहाँ सिद्धि शब्द का दो प्रकार का अर्थ लेते हैं, कोई ऐसा मानते हैं सिद्धि शब्द का अर्थ कि संसिद्धि, पहले कहते ना संसिद्धिम लभते नर, स्वकर्म में निष्काम भाव से लगा हुआ अंतःकरण शुद्धि पूर्वक ज्ञान निष्ठा को जिस प्रकार प्राप्त कर लेता है उस क्रम को हमसे सुनो, और दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं, जिसको कहा संसिद्धिम लभते न रह उसी संसिद्धि को कहते हैं कि कैसे अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो कर्म करेगा और वो अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, वो तो निष्काम भाव से कर्म किया, कोई अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म किया नहीं, निष्काम भाव से जो जब कर्म किया तो फिर उसका अंतःकरण शुद्ध कैसे होता है? तो कहा जैसे होता है जिस प्रक्रिया से, क्योंकि कर्म का फल लोक प्राप्ति होता है, कर्म का फल तो लोक की प्राप्ति ही होगी, तो कर्मणा पितृलोक इत्यादि लोक की प्राप्ति ही कही गई है। अब यहाँ कर्म का फल अंतःकरण की शुद्धि आप कह रहे हैं, तो अंतःकरण की शुद्धि जिस प्रक्रिया से होती है वो प्रक्रिया हम बताते हैं। तो कुछ लोग ऐसा अर्थ कर लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि